aici coboară și pe toți ne înfășoară cu iubirea lui divină, ne inundă cu lumină. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. Înceapă sărbătoarea. Ca și roua dimineața, Duhul Sfânt ne-aduce viața, sufletul ne-nviorează, inima ne-o ține trează. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. O inundă adunarea să înceapă sărbătoarea. El ne umple cu iubire, ne ajută în sfințire. Când va fi la miezul nopții, să ne ia din valea morții. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. Înceapă sărbătoarea. Spune-mi dacă ești tu gata, că se aude maranata. Domnul nostru, iată-l vine, va veni și pentru tine. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. O inundă adunarea să înceapă sărbătoarea. Pentru slava ta. O inundă adunarea să înceapă sărbătoarea.